www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 8 marca, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Obowiązują już nowe przepisy w sprawie koronawirusa, które w tym tygodniu przyjął parlament. Kolejny region w USA wprowadza stan wyjątkowy w związku z ryzykiem epidemii. Płyty Polskiego Radia z szansą na Fryderyki, gala rozdania nagród dziś wieczorem. Dziś weszła w życie specustawa dotycząca koronawirusa, którą w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda. Przewiduje ona m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli. Minister zdrowia może też ustalić w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty medyczne. W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną. W Polsce potwierdzono 6 przypadków zakażenia koronawirusem. 2 osoby przebywają w szpitalach w Szczecinie i Ostródzie, po jednej we Wrocławiu i Zielonej Górze. W związku z ryzykiem epidemii wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zapowiedział, że od poniedziałku stosowane będą kary wobec osób, które naruszają zakaz odwiedzin w szpitalach. Ma to być ściśle kontrolowane. Jarosław Obremski powiedział, że także od poniedziałku służby sanitarne będą prowadziły kontrolę temperatury u osób przekraczających przejście graniczne w województwie. W poniedziałek od godzin południowych rozpocznie się wyrywkowa kontrola większości autobusów i busów wjeżdżających do Polski. Jest to pewien wniosek, który wyciągamy z tego incydentu zerowego, to znaczy pacjenta pierwszego, który się w Polsce zdarzył. Będzie kontrolowana temperatura ciała pasażerów, a w przypadku podejrzeń o zachorowanie będzie przygotowany transport sanitarny do szpitala. Kontrola będzie przeprowadzona przez ratowników medycznych przez całą dobę. W całym kraju w szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jest 128 osób. Epidemia rozprzestrzenia się za oceanem. W USA jest już prawie 450 chorych, a koronawirusa potwierdzono w 32 stanach. 19 osób zakażonych zmarło. Z Nowego Jorku Agata Król. W ciągu jednego dnia liczba zachorowań w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 100. Wśród osób z pozytywnym wynikiem badania jest uczestnik największej konferencji środowisk konserwatywnych, w której udział wzięli prezydent Donald Trump, wiceprezydent Mike Pence i pracownicy ich administracji. Dziś amerykański przywódca mówił dziennikarzom, że nie ma żadnych obaw o stan swojego zdrowia, a Biały Dom poinformował, że głowa państwa nie miała kontaktu z chorym. Nadal najpoważniejsza sytuacja jest w rejonie Seattle. 2 osoby związane z domem opieki w Kirkland w stanie Waszyngton, który uznawany jest za źródło zachorowań na zachodnim wybrzeżu, zmarły, powiększając bilans zgonów w tym kraju do 19. Przedstawiciele placówki poinformowali, że 70 ich pracowników skarży się na objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Dobre informacje nie napływają z Nowego Jorku, który zdecydował się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Liczba chorych to około 90 osób. Jednym z ostatnich potwierdzonych przypadków jest kierowca Ubera. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia z udziałem 3 orkiestr radiowych mają szansę na zdobycie Fryderyka w kategorii muzyka poważna. Laureatów Nagród Akademii Fonograficznej w 10 kategoriach poznamy wieczorem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. A więcej na ten temat Agata Woźniak. Szansę na Fryderyki ma Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dostaliśmy nominację za nasze 2 płyty Muzyka kompozytorów polskich XVIII i XIX wieku. Te pozycje świadczą o tym, że nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o muzykę tego okresu. Druga płyta to nagranie koncertowe Hagit opery Karola Szymanowskiego. Mówi szef artystyczny orkiestry Michał Klauza. O statuetkę powalczy też kolejny album z psalmami Mikołaja Gomułki w wykonaniu chóru Polskiego Radia w Krakowie pod kierownictwem Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Nie było jeszcze takiego przedsięwzięcia, które byłoby w stanie zaprezentować polskiemu słuchaczowi dzieła wszystkie Mikołaja Gomułki. Jest to ewenement na skalę europejską. W tym roku Złotego Fryderyka w kategorii muzyki poważnej odbierze wybitny skrzypek Krzysztof Jakowicz. Agata Woźniak, Polskie Radio. Polanta Akademia Fonograficzna nominowała płyty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie również deszczu ze śniegiem na Podhalu i w górach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia na zachodzie wzrastające do dużego. Będzie od 5 stopni na południowym wschodzie do 10 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy najświeższą wiadomość z rynku motoryzacyjnego. Emocje związane z wyprzedażą rocznika 2019 w salonach Toyoty nie gasną. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem sytuacja staje się coraz gorętsza. Jeszcze dostępne są niezawodne, nowoczesne, stylowe modele. W cenie już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oj, Franku, poranku. Tak zaczęła Kasia. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dzień dobry, Krystyno. Krystyno, ty dobry. Przyszłaś dzisiaj z jakimś przyjacielem. Mhm. Aha, no i? Ale mama nie pozwoliła go zabrać do studia. Nie ma go z nami? Bo mama nie pozwoliła. Uż, ta mama, no to chociaż powiedz, o kogo chodzi. O Berniego. Mhm, a Berni to? Mój pająk. Mój kolega twierdzi, że to tarantula. Oho. Jest z nami jeszcze Bartek, cześć. Dzień dobry. Też masz tarantulę w kieszeni? Nie, nie mam jednak. No jest z nami Franio. Dzień dobry, Franku. Dzień dobry. Skąd przyjechałeś? Z Wrocławia. Ile dni jechałeś? Jeden. Wystarczyło? Mhm. Końmi? Wozem? Czy w wozie? Samochodem. Tak jest. Franek jest z nami. Franku, ile masz lat? 5. A, moi drodzy, i to jest wielka odwaga, i to jest wielkie wyzwanie. Kto w tym tygodniu strzelił gola? O co chodzi? No, o co chodzi? Piłce nożne pewnie. Aha. Kto strzelił? Dużo, dużo osób strzeliło gola. A Bartek? Właśnie w tym tygodniu nie graliśmy akurat meczu. Do Och, czerwca. Tope. Do czerwca wygramy w każdy weekend, oprócz właśnie w ten. Więc tak się złożyło, że mnie nie ominie ten mecz. A z jaką prędkością pędzisz, aby tego gola strzelić? Łos, ogromną. To, no tak, tak trudno to oszacować. Ile mam sił, to biegnę. A czy to trudny sprawdzian? Możesz teraz zamknąć oczy i ze swojej zagadkowej wyobraźni, czy możesz spróbować skomentować fragment meczu? No widziałeś chyba wczoraj jakiś mecz, prawda? Tak, widziałem. Takie słuchy doszły do zagadkowego studia. Uwaga, start! To jest mecz Manchesteru City z Manchesterem United. Ederson ma piłkę, podanie do Kyla Walkera, później podanie do Rodriego. Rodri odgrywa szybko do Kevina De Bruyne, ten śle prosto wedłą piłkę do Kuna Aguero. Aguero podaje do Mareza, Marez i gol! Jaki aplauz! Brawa dla tego pana! Fanfary poproszę! Bartku, to w takim razie jeszcze dla ciebie zagadka. Jesteś gotów? Tak. Nagrodę oczywiście. Uwaga, nasza zagadka. Torres w pole karne, Fabregas i Iniesta nie ma spalonego. Iniesta! Hiszpania! Hiszpania 1-0! Pamiętam, że to był mecz Mistrzostw Świata 2010, kiedy Iniesta w dogrywce 117 minucie strzelił bramkę. Żartujesz, ile ty masz lat? 11 skończyłem właśnie 6 marca. To wszystko wyjaśnia. Bartek miał roczek. Jeju, i zapamięta. A mnie jeszcze nie było wtedy na świecie. Mm-hmm. Myślę, że większości z was nie było wtedy na świecie. Co znaczy pasja? To jest pasja, piękna pasja Bartka. No to tyle z boiska. A teraz panienki, może poznałeś cię ostatnio? Jakąś ładną piosenkę, albo ładny wiersz, albo jakiś wers? Krystyna. Tutaj w zagadkowym studiu poznałam dwie piosenki. Jedną, obie znaczy z TGD, z mojego TGD. Jedną znaczy z ciema, a druga jest o smartfonie. Ach, to te piosenki, które już dobrze znamy. No, jakiś refren zacytujesz? Aha, dawaj. Nie zakręć wody w łazience, bo mnie okropnie bolą ręce. Nie pozbieram czy z podłogi, bo mnie okropnie bolą nogi. No i ciekawe co na to mama i ciekawe co na to tata, bo mnie potwornie boli głowa. Nie zrobię ojcze nasz, bo mnie okropnie boli twarz. Tak, to jest piosenka z płyty Małe TGD. No to teraz zapraszam was na spotkanie z kimś, kto tak jak wy jest absolutnie wyjątkowy. Odpowiedź numer... 1! A, jak ona bardzo to lubi. Kasieńka, co takiego? Ona, bohaterka naszej zagadki, lubi? Kaczka? Wodę? Jest małe i robi pi, pi, pi, pi, pi. Wodę? No myszy bardzo lubi. Bohaterka naszej zagadki jest bardzo silna. Boją się jej nawet... Dziki. Dziki, małe dziki, dodajmy. Nie wiem, czy to słychać, że to małe dziki. Boją się jej także. No, wążboła? Sarę. No kiki. Tak jest. Możecie spotkać ją niemal wszędzie. No, może poza Antarktydą. Ona ma świetny słuch. 10 razy lepszy od naszego ludzkiego. A wiecie, ile razy lepiej od naszych widzą jej oczy? 10 razy? Wiem, razy co to? 5. Wiesz? Sowa. Ha, ciekawe, czy masz rację. Ha, moi drodzy, ona nie robi, no kupy, no ale taka prawda. Niestrawne resztki po prostu wypluwa. I pająk. Nie jest to pająk. Dla ornitologów wypluwki te są bardzo, bardzo ważne, no bo wtedy mogą zobaczyć, co tak naprawdę bohaterka naszej zagadki je. Wypluwki te są także ważne dla badaczy ssaków, czyli teriologów. Słyszeliście taki wyraz? Tak. Tak? Ja nie słyszałam. Ja brawo, słyszałam. Kasiu. No to powiem wam jeszcze tak. Ona jest królową ciemności. Rozpiętość jej skrzydeł może dochodzić aż do 2 metrów. Sowa, tak. Sowa. Na pewno sowa. A czy ona ma 3 powieki? Jedna służy do mrugania, druga do... Patrzenia? Nie. Czyszczenia. A oka, a trzecia do spania. Jej oczy są zawsze nieruchomo skierowane do przodu. Mam pytanie jeszcze jedno. Aha. Czy ona może kręcić głową? Oj, czy ona może kręcić głową? Ona może kręcić głową. Wokół siebie? Aha. No to to jest sowa. Sowa, na pewno. O bohaterce naszej zagadki ludzie mawiają tak. To symbol mądrości. No tak, sowa. Sowa. Kasia? Sowę. Sowa. Bartek, a Franio stawia? Sowa. Naprawdę? 5-letni Bartek nie ma wątpliwości? Nie? A pan Mieczysław Gajda? Ten ptak dobrze widzi w nocy, bo ma bardzo wielkie oczy. Nocą lata i poluje, i posępnie pochukuje. Ha, ho, ho, hu, hu, hu. No to teraz poproszę o numer telefonu. Jak to było? 22 i 7 trójek. A czy ktoś to zrozumiał? 22 i 7 trójek. Tak jest. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie co to znaczy, wie co to znaczy, wie co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten ptak dobrze widzi w nocy, bo ma bardzo wielkie oczy. Nocą lata i poluje, i posępnie pochukuje. Ha, ho, ho, hu, hu, hu. A my bardzo serdecznie witamy. Kogo? Zosię. Zosię. Już wiecie, Zosię, która ma lat 7 i zadzwoniła do nas. Hu, hu. Z Warszawy. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Możecie? Tak, pyta teraz Krzysia, czy możemy wziąć słuchawki. To ja wam wyjaśnię, bo to jest tak. Jeśli ktoś do nas dzwoni, to my go słyszymy wtedy, kiedy założymy na nasze uszy słuchawki. Słyszycie, Zosię? Tak. No to Zosiu, teraz możesz powiedzieć głośno i wyraźnie ten jeden i drugi. Fanfary. Tak. I sowa się cieszy, i zagadkowicze się cieszą. Aż tak się cieszy nasza sowa. Zosiu? Słucham. A czy ty lubisz wstawać wcześniej rano? Wstaję czasami. Najlepiej w sobotę albo w niedzielę. Resztę to słabo. Tak, bo resztę dni to szkoła. Co? Zgadłam? Tak. Aha. Ale nie lubię, tylko po prostu ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Zosiu, a czy ja dobrze słyszę, że ciebie rozpiera energia? Tak, a ja bym bardzo chciała pojechać do zagadkowego studia, bo jestem bardzo ciekawa, jak tam jest. A wiesz, że nasz budynek mieści się przy ulicy Myśliwieckiej, przy Łazienkach? Nie wiedziałam. No, to zapraszam cię serdecznie. Masz daleko? Chyba nie za bardzo, co? Nie za bardzo. Mogę dać tato, żebyś pani mogła powiedzieć o czasie? Teraz nie za bardzo mogę, wiesz, bo tak się składa, że prowadzę ten program. Dobrze. Aha. Możemy jakoś tak, że po prostu przyjedziesz za 2 tygodnie na przykład. No, zapraszamy bardzo serdecznie. Program rozpoczyna się o godzinie której? 9:00. No, chwilę po. Zosiu, a czy ty jadłaś śniadanie, czy bez śniadania taką energię masz? Właśnie jem. A, bo ja trochę zaczynam się ciebie bać, ale zapraszam. Wszystkiego dobrego, Zosiu. Mam trochę też chcę powiedzieć, że lepiej mnie nie denerwować, bo mam trochę problemy. Dobrze, w takim razie trzymam kciuki, żeby te problemy się rozwiązały i nie będę cię już więcej denerwować. Zgoda? Tak. Mhm. A za 2 tygodnie sobie porozmawiamy i może naprawdę te problemy będę mogła pomóc ci rozwiązać. Co myślisz? Tak. Dobra, to jesteśmy umówione. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Zosiu. Hej. Pa, pa. Do usłyszenia i do zobaczenia. No to w nagrodę dla Zosi specjalny koncert. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Tak mi się powiedziało koncert, bo idę niebawem na koncert, ale koncert na przykład na książki też może być. Na jaki koncert pani idzie? A, na jaki koncert? Ja uwielbiam muzykę klasyczną i tak próbuję wam tę muzykę klasyczną tutaj tak powolutku, po troszeczkę, po nutce podawać, ale kto zapytał, zapytała Maja. Dzień dobry, Maju. Dzień dobry. A kiedy Maja pojawia się w naszym studiu, to zawsze przywozi ze sobą z Myszkowa niezwykle interesującą książkę. I tym książki, razem... Książki, ale mogę tylko jednej powiedzieć. A tym razem ze wszystkich książek świata wybrałaś jaką? Wybrałam komiks. Aha. Niektórzy twierdzą, że to nie do końca jest książka, ale ja myślę, że to jest książka w stu procentach i jest taka ciekawa. W ogóle te obrazki w komiksach się przesuwają. To jest taki, można powiedzieć, troszkę film. To jest połączenie książki i filmu. I teraz mam tom pierwszy takiej pozycji o tytule Mafalda. I teraz musimy się przenieść do 1964 roku, bo wtedy autor, czyli Quino, tę książkę napisał oraz zilustrował. I mamy tam główną bohaterkę, Mafaldę, dziewczynkę, która poszła teraz do pierwszej klasy podstawówki. Jest niewielkiego wzrostu, ale przewyższa dorosłych o głowę albo nawet o dwie. Bardzo złości się na wszystkie wojny na świecie, bo pragnie pokoju, słucha radia i ogląda telewizję, ale wybiera tylko te poważne i dobre filmy, których wtedy nie jest za wiele, to trzeba przyznać. Doprowadza swoją nauczycielkę do bólu głowy, bo zadaje takie ciężkie pytania, że nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć. Ma również zgraję przyjaciół. I między nimi znajduje się tam Felipe, który martwi się, że drukuje się więcej banknotów niż książek i twierdzi, że kultura w ten sposób upada. Jest też Susanita, która ma włosy tak jak ja, czyli blond i kręcone, oraz Manolito, który jest chodzącą reklamą sklepu swojego taty i bardzo nie lubi Beatlesów, co czasami doprowadza do kłótni naszej czwórki. I to są przygody właśnie tych dzieci, które poszły teraz do pierwszej klasy, ale mają w sobie tyle energii, tyle radości, są takie mądre i mają takie ciekawe przeżycia, że naprawdę to jest pozycja, to jest taki komiks, który można czytać na kanapie razem z rodzicami, albo sami rodzice, albo same dzieci, naprawdę. To jedna z tych pozycji, która łączy pokolenia. I jeszcze powtórzę tytuł, Mafalda, i napisał oraz zilustrował ją Quino. Wiecie, co najbardziej podoba mi się w tych waszych książkowych opowieściach? To ile w tym jest energii, ile pasji, ile radości czytania. Czy w tym studiu jest ktoś, kto lubi czytać książki? Ja. A pan Franio lubi książki? Tak, lubię. Świetnie. A pani Katarzyna? Polubi. To już my o to zadbamy. Kochani, ja przyniosłam dwie książki, powiem o nich krótko, ale zobaczcie, ta pierwsza, którą trzymam w mojej dłoni. Taka malutka. Tu jest taka malutka, a ile zakładek różowych? Ło, mnóstwo. Miliony, dlatego że tyle jest tutaj ciekawych stron. Dlaczego krótko opowiem? Ano, poczeka nasz wyjątkowy gość. No ale to za moment, kochani, uwaga, uwaga, pieniądze i cała reszta. Czy pieniądze są ważne? Nie, Gosia mówi, że nie. No ale jednak troszkę są. Słuchajcie, troszkę ja też całe życie tak myślałam i dobrze na tym nie wyszłam. Pieniądze są bardzo ważne, tylko trzeba umiejętnie do nich podejść, trzeba je szanować i trzeba nauczyć się nimi zarządzać. A kto ma was nauczyć nimi zarządzać, jak nie? Rodzice. Pieniądze i cała reszta. Książka adresowana do rodziców. Gail Was Ochleit. Naucz dziecko oszczędzać, dzielić się i mądrze wydawać. Słuchajcie, można by powiedzieć mądry Polak po szkodzie. Moje dzieci już trochę wyrosły. Ale jeśli czyjeś dzieci jeszcze tak bardzo nie wyrosły, to uwaga. Ta inwestycja zwróci ci się przy najbliższym wyjściu na zakupy z dziećmi. Wysyłamy dzieci na lekcje tańca, języków obcych czy karate, a zapominamy o umiejętnościach, które pozwolą im zadbać o ich oszczędności i wydatki. Dzięki prostym i praktycznym metodom twoje dziecko odkryje, czym różni się chce od potrzebuje. Za pomocą magicznych słoików zapanuje nad swoim kieszonkowym, odkładając na wielkie marzenia, albo wydając na małe przyjemności. Zaciągnie pierwszą pożyczkę w banku, rodzic, i zacznie spłacać pierwsze raty z odsetkami. No czy to nie jest potrzebne? Nie, książkę jeszcze. Bo jeszcze nie umiesz, co? Najpierw przeczytam ja, nauczę się czegoś, a potem ci ją dam, okej? Okay? Słuchajcie, i książka, którą trzymam teraz w mojej lewej dłoni, to jest tak, książka o tytule Brunę. Haikon Owraz. A co się pani w tej książce tak bardzo spodobało, zachęciło? Wiesz co, Bartusiu, mi się najbardziej spodobało w tej książce? To, że niby zwyczajny chłopiec, który nie jest zwyczajnym chłopcem, bo żaden zwyczajny chłopiec nie jest znów taki zwyczajny, bo nikt nie jest zwyczajny. Po stracie swojego dziadka zamienił się w nieustraszonego superbohatera Brunego. Pod osłoną nocy wykrada się z domu, uzbrojony w pędzle i farbę, i no nie zdziwcie się, jeśli rower jakiegoś łobuza rano będzie brązowy. W ten sposób rozlicza się ten chłopiec ze światem, ale kiedy pędzi na swoją kolejną akcję, żeby naprawiać ten świat, nagle spotyka kogoś, kto odszedł z tego świata. Swojego dziadka. Teraz uważajcie. Bruno podszedł bliżej. To ty, dziadku? Oczywiście, że ja. Siedzę tu sobie i rozkoszuję się tą cudowną letnią nocą. Ale, dziadku, przecież ty nie żyjesz. Owszem, potwierdza dziadek. To jak możesz tu siedzieć? Spójrz na siebie, odparł dziadek. Czy nie śpisz teraz w swoim łóżku? No tak, przytaknął niepewnie Brunę. Ale to Runę śpi, bo to właściwie imię chłopca. Ja jestem Brunę. Dziadek zaśmiał się, a potem skinął głową. Rozumiem. W takim razie zmarł dziadek Runego, a ja jestem dziadkiem Brunego. No i takie dialogi toczyli sobie panowie niemal każdej nocy. Przepiękne dialogi. Dialogi, można powiedzieć, ze snu, z wyobraźni, ale takie, które dają człowiekowi moc i ogromną Pani siłę. Pani, ja mogę tylko coś powiedzieć? Nie mogę. Bo ja oprócz tego, że o książkach opowiadam, to również o nich piszę. I byłoby mi bardzo miło, gdyby ktoś zajrzał na mojego bloga. Mogę powiedzieć? Mogę. czytamaja.pl. Brakiem na kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a intery wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a intery wskażą szlak. Ile planet jest tak, ile gwiazd, i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, A w naszym studiu człowiek, który przeczytał już mnóstwo książek i wiecie co? Stał się ekstremalny. Co to znaczy? Czyli w trudnych warunkach, tak. Który wszystko dużo przeżywa. Tak, wszystko i dużo przeżywa, a uściślając, człowiek od wypraw ekstremalnych, a wyprawy ekstremalne to są takie wyprawy? Trudne do pokonania, takie samodzielne. Gdzieś napotyka różne trudności, takie wyprawy. No, a jakie na przykład trudności? Trzeba na przykład dżungla, trudno jest ją pokonać, trzeba się jakoś przedostać i tak. Kryśka, masz pomysł jeszcze? Mhm. Że na przykład jak spotyka taki człowiek, na przykład stoi na brzegu rzeki, to i wydaje mu się ona ekstremalna i on jest ekstremalny, no to wtedy ma ekstremalny pomysł, na przedostanie się przez nią. A to mamy ekstremalnego gościa. Serdecznie witam podróżnika, właśnie specjalistę od tego rodzaju wypraw, dziennikarza, fotografa, rewelacyjnego opowiadacza Mateusza Waligurę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miło, że pan znowu do nas przyjechał z dalekiego Wrocławia. To może dzisiaj zacznijmy tak. No właśnie, co to za odgłosy? Jeśli mnie ucho nie myli, to prawdopodobnie australijski instrument didgeridoo. Aha, który pana wzywa już, słyszy pan? Tak, który już powoli słyszę w zasadzie od wielu tygodni, bo to jest wyprawa, o której już powiedziałem, już wszyscy o tym wiedzą, więc ta presja jest na mnie troszeczkę większa, ale nie wszyscy wiedzą, że ja przygotowuję się do niej już trzeci rok, więc to didgeridoo słyszę już naprawdę od dawna, gdzieś tam z tyłu głowy. To powiedzmy najpierw tak, że didgeridoo to jeden z najstarszych muzycznych instrumentów świata. Wynaleźli go aborygeni z północnej Australii. No i jak wygląda ten instrument? Didgeridoo jest dosyć długim kawałkiem drewna wydrożonym w środku. Początkowo wytwarzano go z drewna eukaliptusów i dzięki może nie tyle dmuchaniu, co dęciu nazwijmy go dosyć ordynarnie drewnianą rurą. Wydobywamy taki głęboki, gardłowy dźwięk, bardzo charakterystyczny. Mieliśmy go okazję przed chwilą usłyszeć. I przypomniało mi się coś z tą rurą. Ja byłam na takich zajęciach i tam mieliśmy takie kartonowe, długie rury, do których dmuchaliśmy i to był ten instrument. Mogliśmy ozdobić różnymi naklejkami, z kangurami na przykład. Nie bez powodu z kangurami. Moi drodzy, a co wy będziecie robili w tym roku 26 maja? Obchodzili dzień matki. Aha, Kasia też będzie świętowała? Tak. Krysia też? I ja się nie znam na datach, nawet nie wiedziałam, że 26 jest dzień matki. To zapamiętaj tę datę, Franku. No bo ja kalendarza nie mam. No to dostaniesz. Franku, a ty będziesz świętował dzień matki? Tak. Tak. A co tego dnia będzie robił pan Mateusz? Ja również będę świętował dzień matki, jak każdy syn. A następnie będę stresował się rano na konferencji prasowej, a potem już będzie z górki, bo potem będę mógł spakować wszystkie swoje rzeczy przygotowane na wyprawę i wieczorem z Warszawy wylecę w stronę Australii, aby rozpocząć wyprawę na ten kontynent. A co to znaczy, że będzie pan szedł przez martwe serce kontynentu? Będę szedł przez Australię. Przez środek Australii, bo właśnie na bokach zamieszkują ją ludzie. Dokładnie tak to wygląda. Australia jest kontynentem zamieszkiwanym głównie na obrzeżach, bo jej środek stanowią miejsca pustynne, w których żyje się bardzo ciężko. Z tego powodu żyje tam zdecydowanie mniej ludzi niż w miastach australijskich położonych na wybrzeżach. I właśnie dlatego w literaturze często to ten środek Australii określa się mianem martwego serca. Z tego powodu, że niewielu ludzi tam żyje. A która to będzie pana wyprawa około, tak? Ile już pan podróżuje? Oj, podróżuję od ponad 13 lat. Ale która to będzie wyprawa, ciężko mi powiedzieć, bo a na ilu już pan był kontynentach? Tego też nie liczyłem. Nie na wszystkich, na szczęście, także... Był pan w Azji? Byłem w Azji, byłem w Indiach, w Nepalu, a był pan w Afryce? Byłem. A w Etiopii? Nie. A jestem bardzo ciekawa, jak długo pan będzie szedł. Ja też jestem z tym ciekaw. Poczekaj, Krysiu, niech pan odpowie. Bo oczywiście poczyniłem już jakieś kalkulacje, które wynikają z mojego doświadczenia. I przy założeniu, że będę każdego dnia szedł przez 25 kilometrów, to wydaje mi się, że sam marsz przez ten kontynent, przez Australię powinien trwać około 120 dni. Jestem czyli jedną trzecią roku. Dokładnie. Sporo, kawał czasu. Ile kilometrów będzie pan miał w nogach ostatecznie? Ponad 3000. W nogach? To tak jakbyśmy przeszli z Wrocławia, w którym mieszkam, do Gdyni 5 razy. Aha. A co pan będzie jadł? Piasek? Podczas wędrówki. No raczej nie. Pewnie jakieś zbiofilizowane jedzenie? Dokładnie tak. Widzę, że ty sporo wiesz o podróżowaniu. I właśnie interesuje. Takimi książkami. Ekstremalnych, o których wspomnieliśmy na początku. Tak, będę miał ze sobą bardzo dużą ilość gotowych potraw, posiłków, które wystarczy jedynie zalać niewielką ilością wody i one po 10 minutach są gotowe do zjedzenia. Ich zaletą jest to, że są lekkie, więc mogę tego zebrać dosyć dużo ze sobą. Ja tak zastanawiam się, jak pan będzie wędrował i wyobrażam sobie, jak idzie na tej potężnej przestrzeni taki mały ludzik, mały wielki ludzik, który ciągnie za sobą pewnie cały swój dobytek, cały swój dom. I ten dom to właściwie co? Dom składa się z pewnego rodzaju substytutów tego, co mamy na co dzień, czyli takich zamienników, które mają spełniać rolę tego domu. I jest, przede wszystkim jest nim namiot, tym przedmiotem. Namiot, w którym mogę spać. Śpiwór, karimata pełniąca rolę łóżka. Także wszystkie takie pomniejszone wersje domu, w którym żyjemy na co dzień. A gdzie będzie się pan mył? A to jest też dobre pytanie i też się zastanawiam nad tym. Myślę, że dostęp do wody, dzięki której będę mógł się umyć, będę miał raczej rzadko. Ale będąc w klimacie suchym, a taki panuje na pustyniach, to mycie nie jest też takim wielkim problemem jak na co dzień. A nie brakuje panu tak rodziny przez ten cały czas podróży? Oczywiście, że brakuje. Na pewno będę tęsknił za Frankiem. Myślę, który jest Franek, tutaj z nami. Franek, ty będziesz tęsknił za tatą? Tak. No, będziemy ze sobą tęsknić, ale... Podróż to wynagradza? Jakieś takie widoki ładne? To raz, a dwa, świat nam się trochę skurczył i dzięki temu, że będę miał ze sobą telefon satelitarny w każdej chwili, kiedy będę tęsknił za Frankiem, czy za jego bratem Ernestem i mamą Agnieszką, będę mógł po prostu dzięki temu telefonowi zadzwonić do nich i porozmawiać. Tak sobie myślę, jak pan będzie wędrował, to czy spojrzy pan w oczy? Nie wiem, jakie zwierzęta te będą, czy będzie jakiś kontakt, czy w ogóle może ludziom w oczy też pan będzie zaglądał? Tak myślę, że na swojej drodze niejednokrotnie spotkam ludzi. No, spotkania ze zwierzętami w Australii słyną z tego, że się ich raczej unika, bo to są zwierzęta, które czasem mogą zrobić nam krzywdę, czyli na przykład węże, pająki, albo wielbłądy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że taki sympatyczny, wielki pluszak wielbłąd, kiedy jest naprawdę zły, może nam przysporzyć nieco kłopotów. A co jeśli wąż pana ugryzie? Wówczas będę musiał wykorzystać kolejną zdobycz technologii. Wyjmę takie urządzenie, które jest lokalizatorem satelitarnym. I kiedy nacisnę taki guzik na tym urządzeniu, to w przeciągu kilku godzin powinna do mnie dotrzeć pomoc. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. A jak będzie w praktyce? Nie wiem. Lepiej, żeby mnie nie ukąsił. A jaka była pana taka najstraszniejsza przygoda, którą pan przeżył podczas podróżowania? Ale rozmawiamy z dzieciakami, dla dzieciaków, więc wydaje mi się, że nie warto mówić o tych strasznych przygodach. Zawsze staram się podkreślać, że spotykają mnie głównie dobre rzeczy. Ale jeśli Australia, to bumerang. Krystyno, coś się dzieje? Co się stało? Chciałam coś powiedzieć na temat domu. No powiedz. No nie dom jest tam, gdzie jest moja rodzina. Pięknie powiedziałaś. No ale tak ci jest przykro, z jakiego powodu? Musiałaś to... Chciałam powiedzieć. Ale bardzo się cieszę, że to powiedziałaś. Pięknie to powiedziałaś. To jest prawda. Oprócz tego, że śpimy w namiocie, no to jednak naszym domem, tym miejscem, do którego zawsze dążymy, jest to miejsce, w którym przebywają nasi najbliżsi, bo ja nie jestem tym typem człowieka, który wyrusza i nie chciałby nigdy wracać. Dla mnie podróże bez powrotów nie miałyby najmniejszego sensu. A wiesz, Krysiu, gdzie pan Mateusz... nosi dom, kiedy wyjeżdża daleko od tego domu, on ma go cały czas w swoim sercu. Właściwie ty doskonale o tym wiesz. Zgadza się? Mhm. Ja myślę sobie jeszcze tak, jeżeli jesteśmy w Australii, to powiedzmy o bumerangu. bo bumerang to jest miotana ręcznie broń myśliwska, wykonana z płaskiego kawałka drewna. No dzisiaj do czego innego służy, na całe szczęście. Ja tak sobie pomyślałam, że na cześć pana Mateusza chętnie bym w świat wysłała teraz ten bumerang, no ale nie mam go pod ręką, no to na cześć pana Mateusza. I tak by do pani wrócił. Tak, albo do pana Mateusza, no to w takim razie na cześć tego ekstremalnego podróżnika. Wystrzelą teraz fajerwerki, przepiękne muzyczne fajerwerki, o które poprosiłam pana Mozarta. Dziękujemy panu Mozartowi, a w naszym studiu Mateusz Waligura. No to już wiecie, czym zajmuje się pan Mateusz, prawda? Tak, jest podróżnikiem. Tak, ekstremalnym w dodatku, można tak powiedzieć. Ja też zastanawiałam się, panie Mateuszu, po co lecieć, po co jechać, po co się wysilać tak bardzo, żeby potem iść? No wydaje mi się, że to pytanie zakończyło nam dzisiaj dyskusję, bo odpowiedź na nią będzie wymagała kilku godzin, a i tak pewnie nie uda mi się zawrzeć tych wszystkich powodów. Ja wyruszam ciągnięty ciekawością. Wyruszam, bo lubię wieczorem być zmęczony i zadowolony z tego, że udało mi się wykonać kawał dobrej, ale nikomu niepotrzebnej roboty. Takiej roboty, która ma... Zostaje w sercu po prostu. Zostaje w sercu, która jest ważna tylko dla mnie. Wyruszam, żeby sprawdzić siebie, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca, żeby pobyć ze sobą na osobności, ale też często powtarzam, że pośród tych wszystkich powodów, z których wszystkie są dobre, żaden nie jest wystarczająco dobry, aby być tym jedynym powodem, dla którego wyruszam w kolejne podróże. Kiedy w podróży przydarzają się panu jakieś przygody, to przygoda, tak jak pan mówi, zawsze jest wynikiem złego planowania. Jak zrozumiecie to zdanie, że przygoda jest wynikiem złego planowania? Że nie zaplanuje się czegoś. Mhm. No, przygoda moim zdaniem polega też na tym, że na przykład będziemy mieć mapę, będzie nagle wiał wiatr i mapę nam wywieje z ręki, no i nie będziemy wiedzieli, jak dotrzeć do miejsca, go chcieliśmy, no i będziemy musieli się przedzierać przez gąszcz i będzie przygoda. Kiedy zaplanował pan coś podczas podróży wyjątkowo źle? Muszę przyznać, że do każdej podróży staram się przygotować naprawdę solidnie. I te przygotowania zajmują bardzo dużo czasu, szczególnie te dotyczące ekwipunku, który musi być na takiej wyprawie naprawdę niezawodny. Myślę, że Franek może potwierdzić, że całe poddasze naszego domu wypełnione jest teraz różnego rodzaju sprzętem, prawda, Franku? Tak. Sprzętem, który przygotowujemy na wyprawę. Co tam jest na przykład? Butelki. Tak, są butelki na wodę, bo przygotowanie tych pojemników, ale też trasy pod kątem tego, gdzie tę wodę znajdziemy, jest kluczowe, bo o tym, jak będzie wyglądać nasza droga, zawsze na pustyni decyduje dostęp do wody, więc to pożera mi bardzo dużo czasu i jeśli na etapie przygotowań już w domu nie będę pewny, że w tym miejscu mogę znaleźć wodę, to potem na wyprawie, tak jak powiedział Roald Amundsen, którego cytowaliśmy na początku, w wyniku tego złego planowania mogę mieć różne przygody, które niekoniecznie zakończą się najszczęśliwiej. Kiedyś powiedział pan takie zdanie, które we mnie bardzo zostało. Najpiękniejsze rzeczy w życiu są za darmo. Czyli jakie? Czyli wschody i zachody słońca, czyli bliskość tych osób, z którymi żyjemy na co dzień. Czyli takie małe rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, na przykład dostęp do wody. Bo kto z was dzisiaj rano wstał, mył zęby i pomyślał sobie, jejku, ale jest super, że woda leci z kranu. Pomyśleliście? Nie. Ja też nie. Ja też nie, bo zapominam o tym na co dzień. A kiedy jesteśmy na pustyni i tej wody nie ma, albo musimy ją sobie dawkować w naprawdę niewielkich ilościach, to dostrzega, tak? To wtedy widzimy, że wow, jestem szczęśliwcem, że na co dzień żyję w taki wygodny sposób, że mam dostęp do wody, że jest mi ciepło, że żyję w czterech ścianach, które zapewniają mi bezpieczeństwo i chronią mnie przed wiatrem. I to są takie małe rzeczy, o których może nie do końca możemy powiedzieć, że są za darmo, ale dają nam naprawdę wielką, wielką radość. To teraz posłuchajcie. Widzisz tę górę na horyzoncie? To Tunupa. W dawnych czasach była kobietą. Kobieta ta poślubiła kusku. Ktoś bardzo ją skrzywdził, więc kiedy karmiła swoje ukochane dziecko, zaczęła płakać. I to jej łzy, zmieszane z mlekiem, utworzyły wielką pustynię Salar. Piękne, prawda? To fragment pana opowieści, to fragment pana książki, znakomitej, nagradzanej pod tytułem Trak. Takich opowieści jest mnóstwo, ale gdzie jest największa, solna pustynia świata, którą pan odważył się przemierzyć również? Ja muszę przyznać, że byłem na tej pustyni już kilkukrotnie. Salar do Uyuni, bo tak nazywa się ta pustynia, leży na płaskowyżu Altiplano, bardzo wysoko w Andach, w Boliwii. W Ameryce Południowej. Byłem tam po raz pierwszy pieszo w 2015 roku. I wróciłem tam w roku ubiegłym, aby nakręcić film dokumentalny o przejściu tej pustyni i tam złamałem sobie wtedy nogę. Więc myślę, że mogę powiedzieć, że ta przygoda była tą taką straszną, nieplanowaną, która niestety nie zakończyła się dobrze i po złamaniu tej nogi już musiałem z tej pustyni wyjechać i wrócić do Polski. A dużo się udało nagrać, czy mało trochę? Udało się nagrać tyle materiału, aby stworzyć 17 minut filmu dokumentalnego. A jaką legendę? A jaką legendę opowiedział panu Alfredo? Właśnie tę, o Tunupie. To jest historia, którą usłyszałem właśnie będąc na tej solnej pustyni od pierwszego mieszkańca, który w tym miejscu jest już od ponad 30 lat. I zamieszkuje kaktusową wyspę. Ja wiem, że to trudno sobie wyobrazić, ale pośród tej pustyni solnej znajduje się kilka wysepek porośniętych kaktusami i on jest jednym z pierwszych mieszkańców tego miejsca. I kiedy go spotkałem po raz kolejny, to on opowiedział mi tę legendę, jak powstała ta pustynia. Czasem muszę się rozpaść, by dzięki drodze odbudować się na nowo. Ryt, jakie to trudne. Czy ktoś z was potrafi wytłumaczyć sens tego zdania? Że czasami, kiedy nam brakuje rodziny, to się rozpadamy, tak nam jest smutno, że nie może być właśnie w tym momencie przy nas, a później tak jakby ta droga, tak idziemy, to nas buduje, widzimy różne widoki ładne, no mamy przygody, cieszymy się i to jest takie jak dla mnie odbudowanie. Czasem jest klęska, a potem znowu wstajesz na nogi i idziesz. To cytat z pana najnowszego filmu Atom, filmu, którym dopiero, mam nadzieję, zachwyci się świat, właściwie to nawet pewność, ale niektórzy już tak jednym okiem podpatrywali, co tam w tym filmie się wydarza. No i znowu mamy Boliwię, największą solną pustynię świata, no i znowu mamy wędrowanie. Co ten film może ważnego opowiedzieć tak nieprawdopodobnie ciekawym świata ludziom, czyli dzieciom? Myślę, że to jest dosyć uniwersalna historia, która ma swój przekaz zarówno dla was, dzieciaków, jak i dla osób dorosłych. To jest film, który opowiada o tym, że nie zawsze wszystko musi nam się udać tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. W moim przypadku to było akurat złamanie tej nogi i koniec wyprawy, złamanie nogi w miejscu, w którym byłem wielokrotnie, które znałem bardzo dobrze. I byłem dobrze przygotowany do tej wyprawy, ale czasem wydarzają się takie rzeczy, na które w swoim życiu nie mamy wpływu i trzeba je zaakceptować. A jak pan złamał tą nogę? Najciekawszy temat, panie Mateusz. Postawiłem nieostrożnie kolejny krok wracając rano do miejsca, w którym biwakowałem. No i niestety byłem też osłabiony poprzednimi chorobami i nie zapanowałem nad swoim ciałem. Wywróciłem się i uszkodziłem tę nogę. Złamałem kość piętową. To teraz będzie... A ile zajęło kurowanie się? Myślę, że nadal się kuruje jeszcze. To teraz będzie tak. Będzie o tobie, Bartku. Będzie o tobie, Krysiu, o Kasi, o Franku i o panu, panie Mateuszu. Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, wtedy przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. Pan zapisał takie słowa na swojej stronie. Co niemożliwego, przekraczającego nawet horyzont naszej zagadkowej wyobraźni, zrobił pan w swoim życiu? Przeszedłem pustynię Gobi. Chyba na to powinienem wskazać. To była taka wyprawa, która kosztowała mnie bardzo wiele siły psychicznej i fizycznej. To jest też rzecz, której podejmowało się wielu podróżników, ale jednak nikomu nie udało się zrobić tego samotnie. I ja też, będąc już tam na tej pustyni, byłem przekonany, że to jest niemożliwe. Ale jednak się udało. A co to daje człowiekowi, który, tak jak Bartek, nie wiem, strzeli 10 goli w trakcie trwania jednego meczu. Krysia na przykład przeczyta ileś tam książek, Kasia zaśpiewa na scenie, Franio policzy wszystkie butelki taty na strychu. Co taki wyczyn niezwykły panu w tym życiu daje? To jest też takie zagadnienie, nad którym ja cały czas myślę. Kiedy dotarłem do mety tej wyprawy, uznałem, że nie wydarzyło się zupełnie nic i byłem nieco rozczarowany. Natomiast czasem potrafimy takie rzeczy ocenić dopiero z dystansu i z pewnej perspektywy czasowej. Więc ja cały czas dostrzegam takie zmiany w moim życiu, które powstały w wyniku przejścia pustyni Gobi. Myślę, że dzięki tej wyprawie mogłem, tak jak wspomnieliśmy o tym już wcześniej, najpierw rozpaść się na te emocjonalne atomy, poznać lepiej siebie, a potem dzięki tej drodze, dzięki temu marszowi odbudować się na nowo i zobaczyć, jakim człowiekiem jestem. Jest takie piękne zdjęcie. Pustynia solna, wyobraźcie sobie. Zamiast piasku jest sól? Tak, zamiast piasku jest sól, ale to... sól w taki ciekawy sposób uformowana i na tej soli siedzi pan Mateusz, dłonie trzyma dosyć wysoko, palce stykają się ze sobą i medytuje. Czyli z pustyni solnej wchodzi do swojego wnętrza, do swojego środka, także do swojej wyobraźni, którą próbuje ujarzmić. I znowu Einstein. Logika zaprowadzi cię od punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. A gdyby tak zamknął pan teraz oczy i gdybyśmy wszyscy zamknęli nasze zagadkowe oczy i gdyby pan zechciał nas zabrać w miejsce, które teraz przyjdzie panu na myśl, to dokąd byśmy zawędrowali? To jest naprawdę trudne pytanie, bo ja zawsze mam 1000 różnych miejsc, w których chciałbym się znaleźć, ale... Trzeba wybrać. Ale w związku z tym, że cały czas z tyłu głowy gra mi ten instrument australijski didgeridoo, prawdopodobnie byłaby to właśnie Australia i pustynie tego kontynentu. A taki widok, bo pan widzi takie rzeczy tego świata, które dla nas są niedostępne. Taki widok, który został gdzieś pod pana powiekami, w pana sercu, który... wzrusza, uspokaja i jest z panem na dobre i na złe. To która stopklatka tak się bardzo utrwaliła? Na pewno są to przeżycia związane z obecnością rodziny. To są takie chwile spędzone w gronie rodzinnym, bo one zawsze dają mi poczucie bezpieczeństwa, które jest ważne, gdy jesteśmy na pustyni i w wielu momentach czujemy się zagrożeni, więc kiedy potrzebuję takiego uspokojenia albo ważnego momentu, który staje przed moimi oczami, to są to chwile spędzane z rodziną. Ja pamiętam, jak był pan gdzieś tam, taka malutka kruszynka na oceanie pustyni, można chyba też tak powiedzieć. Burza śnieżna, szaleństwo pana życia jest zagrożone i w pewnym momencie, kiedy to się uspokoiło, zadzwonił pan do żony, czy jakoś się z nią skontaktował? Nie wiem jak. I prosił pan o decyzję, a żona powiedziała, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, jestem z tobą. Co te słowa dla pana znaczą? Początkowo pozwoliły mi odnaleźć znów nadzieję na to, że będę w stanie ruszyć przed siebie, iść dalej, kontynuować ten marsz. A potem, kiedy w kolejnych dniach miałem nieco więcej czasu, aby nad tym krótkim i prostym zdaniem się zastanowić, to zrozumiałem, że nie ma lepszej definicji miłości niż to krótkie zdanie o tym, że niezależnie od trudności, które zastanę na swojej drodze, moja żona Agnieszka zawsze będzie ze mną. I za to zawsze będę jej wdzięczny. No i za to dzisiaj pewnie trzeba by przynieść kwiatka, uściskać. Dzień kobiet tak, jest każdego dnia, ale dzisiaj tak jakby troszkę bardziej. Czego panu Mateuszowi moglibyście życzyć? No, na chwilę właściwie przed tą potężną kolejną wyprawą ekstremalną jego życia. Krystyna! Ja panu życzę, aby przyjechał ze sobą, bo pan do Polski dużo pamiątek i żeby spędził miło czas na twojej kolejnej wyprawie, bo jednak dla mnie takie wyprawy to nie jest tylko rozstanie z nią na jakiś czas, ale też moc przygód. Ja czuję, ja bym wtedy chciała stanąć na wysokiej skale i czuć wolność. Kasiu? Ja panu życzę, żeby pan się nie martwił podczas podróży i żeby pan miał ładne widoki i żeby nic się nie stało. Ja życzę dużo przygód, samych dobrych przygód, miłego czasu spędzonego, właśnie fajnych widoków, poznanie dużo zwierząt, poznanie też kultury Australii, no i przywiezienie fajnych wspomnień. A pan Franek tatusiowi czego życzy? Nie wiem. To się jeszcze zastanów, do 26 maja masz czas. To my zaciskamy, panie Mateuszu, wszystkie nasze zagadkowe kciuki. Niech moc pana nie opuszcza. Iwanka Kunewa, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. A teraz uwaga, posłuchajcie kobiet świata, które zaśpiewają w różnych językach. I ta piosenka jest dedykowana dzisiaj specjalnie. No, właściwie panu. Dziękuję bardzo. Tonight, not a footprint to be seen. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheut so wie der Sturm ganz tief in mir. Het werd mij te veel, hoop mijn best ook dit. Weer aan kamer ging. 来看见做好女孩就像你的从前闭上眼睛我对温柔 I'll be first out 兄弟のままの姿見せるのよ Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Szívemen ül a jég Desde la distancia Que pequeño todo es Y las voces que em dominaban Per sempre han fugit Powszechny spis rolny 2020 Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid.